600 zł. Medial Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 27 grudnia, minęła 8. Anna Kowalik-Brancati, serwis Trójki. Co najmniej 15 osób zginęło, 66 zostało rannych. To bilans katastrofy samolotu w Kazachstanie. Są przemoczeni i wychłodzeni. Wieczorem odnaleziono dwóch turystów, którzy zaginęli w Bieszczadach. Ruszają wspólne morskie manewry z udziałem Chin, Rosji i Iranu. Trwa akcja ratunkowa w pobliżu miasta Almaty w Kazachstanie, gdzie rozbił się samolot pasażerski ze 100 osobami na pokładzie. Zginęło co najmniej 15 osób, 66 zostało rannych. Do szpitala trafiło 50 osób, stan 22 z nich oceniany jest jako ciężki. Według mediów wśród rannych jest 8 dzieci. Samolot odrzutowy typu Fokker 100 kazachskich linii Becker rozbił się wkrótce po starcie. Maszyna rozpadła się na kawałki po tym, jak wbiła się w stojący w pobliżu pasa startowego dwupiętrowy budynek. W okolicy lotniska panowała gęsta mgła. Teraz w serwisie ostrzeżenie o oblodzeniach na południu i północy kraju. Trudne warunki panują w województwie warmińsko-mazurskim, a także w przygranicznych powiatach województwa dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Synoptycy zalecają kierowcom zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów o pogodzie. Po słowackiej stronie wieczorem odnaleziono dwóch zaginionych turystów. Dwaj bracia, 17 i 19-latek, wyszli wczoraj rano z przełęczy Wyżniańskiej w Bieszczadach. Zamierzali dotrzeć na słowacką stronę. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach odnaleźli ich słowaccy ratownicy. Poinformowali, że chłopcy są przemoczeni i wychłodzeni, ale żyją. W Bieszczadach powyżej górnej granicy lasu panują zimowe warunki. Leży kilkanaście centymetrów śniegu. Jeszcze do jutra w całej Polsce trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Darczyńcy przekazują jedzenie wolontariuszom, którzy z kolei dostarczają żywność do jadłodajni dla bezdomnych. Każdy może być darczyńcą. Najważniejsze, by jedzenie było świeże i zapakowane, mówi organizatorka i inicjatorka akcji Maria Skołożyńska. Musi być przygotowane do odbioru w pudełkach, które mogą Państwo oddać. Nie prosimy oczywiście o oddawanie pudełek wielorazowego użytku, ale mogą Państwo zawsze włożyć takie jedzenie do torebki foliowej, do pudełka po lodach, słoików. Udział w akcji możemy zgłosić za pośrednictwem strony podzielmysie.pl. Tam znajduje się krótki formularz, w który należy wpisać imię i lokalizację miejsca, skąd posiłek ma być odebrany. Stworzenie planu generalnego i rozpoczęcie wykupu gruntów pod budowę portu to plan dla Centralnego Portu Komunikacyjnego na 2020 rok. Trwają rozmowy, które mają wyłonić doradcę strategicznego, mówi pełnomocnik do sprawy budowy portu Marcin Chorała. Na ten moment rozmawiamy z partnerami, tymi, którzy mają zostać doradcą strategicznym. Natomiast no, będzie to siłą rzeczy, ten, kto przygotował masterplan, będzie tym pierwszym, choć nie jedynym, który mógł być ewentualnie na przykład partnerem później dla spółki już budującej to lotnisko. Rozmawialiśmy już z Singapurczykami, przedstawicielami lotnisk w Seulu i w Tokio, ale jest też zainteresowanie ze strony lotnisk europejskich. Według zapowiedzi pierwszy samolot ma wystartować z Baranowa pod koniec 2027 roku. Chiny, Rosja i Iran rozpoczynają wspólne morskie manewry wojskowe na Oceanie Indyjskim i w Zatoce Omańskiej. Informacje o tym przekazało chińskie Ministerstwo Obrony. Chiny wysłały w rejon ćwiczeń niszczyciel rakietowy, a więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Rzecznik chińskiego MON uważa, że wspólne manewry morskie Chin, Rosji i Iranu są częścią zwykłej wymiany wojskowej i nie są związane z sytuacją w regionie. Ćwiczenia odbywają się jednak w okresie zwiększonego napięcia między Iranem i USA. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia z Iranem i przywróciły sankcje wobec tego kraju. Zatoka Omańska, w której odbędzie się część manewrów, to jeden z najbardziej newralgicznych akwenów, gdyż prowadzi do cieśniny Ormus. Jest to jeden z najważniejszych handlowych szlaków morskich na świecie. Przez cieśninę Ormus transportowanych jest codziennie około 17 milionów baryłek ropy, co stanowi 20% zużycia tego surowca na świecie. Rzecznik irańskiej armii oświadczył zaś, że ćwiczenia mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na morskim szlaku handlowym. Manewry potrwają do poniedziałku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. A Krzysztof Łoniewski ma najnowsze wiadomości sportowe. Wbrew pozorom o sporcie da się mówić tuż po świętach, głównie dlatego, że w Boxing Day kopią piłkarze na Wyspach Brytyjskich. Świetnie wczorajsze spotkanie będą wspominać kibice Liverpoolu. The Reds zdeklasowali mocny w tym sezonie Leicester. Wygrali i to na wyjeździe aż 4-0. Nic dziwnego, że Jurgen Klopp chwalił podopiecznych. Moi chłopcy zagrali kapitalny mecz, byli skoncentrowani, w większości przypadków też świetnie zorganizowani, a jeżeli już nie, to szybko naprawiali błędy, blokowali strzały rywali. To był naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. The Reds oczywiście tylko umocnili się na prowadzeniu w Premier League i trudno sobie wyobrazić, żeby po 30 latach wreszcie nie odzyskali tytułu. Chelsea tymczasem po wygranej w derbach Londynu z Tottenhamem zaliczyła wpadkę i na Stamford Bridge przegrała 0-2 z przeciętnym Southampton, w barwach którego całkiem przyzwoite spotkanie rozegrał Jan Bednarek. United pokonali 4-1 Newcastle, zaś Arsenal po 1 zremisował z Bournemouth. Zatem Mikel Arteta tak sobie zadebiutował w roli trenera kanonierów. Za to pierwszy mecz na ławce trenerskiej Evertonu pozytywnie zapamięta Carlo Ancelotti. The Toffees 1-0 pokonali Burnley. W drugi dzień świąt nie tylko kopali na Wyspach, przebijali też piłkę w plus lidze. Ślepsk Suwałki wygrał z MKS-em Będzin 3-1, a rozgrywający gości Grzegorz Pająk nie owijał w bawełnę, podsumowując występ własnego zespołu. Zagrywką nie robiliśmy szkody, a dużo psuliśmy. Graliśmy, nie wiem, tak to mogę określić, na takim podwójnym minusie, bo jak już zagrywaliśmy bez błędu, to ta piłka była na tyle łatwa, że napędzała ich do dobrej gry na siatce, a kiedy ryzykowaliśmy, to psuliśmy. Ślepsk po wygranej jest w tabeli plus ligi 11, Będzin dopiero 13, na drugim biegunie Werwa prowadzi w rozgrywkach, ale druga Zaksa ma tyle samo punktów i zaległe spotkanie w Zanadrzu. Ścisk także w tabeli w Czubie, Energa Basket Ligi, mistrz kraju Anwil Włocławek łatwo 83-65 pokonał Arkę Gdynia i jest w tabeli trzeci. Lider z Torunia i wicelider z Zielonej Góry są jednak lepsi tylko o punkt. I to tyle w tym serwisie, w kolejnym za godzinę m.in. o najbogatszych sportowcach w kończącym się roku i o jubileuszowych regatach Sydney Hobart. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7 nocy napływa chłodniejsze powietrze arktyczne. To nie zmienia jednak faktu, że będziemy mieli temperaturę dodatnią w całym kraju. Będą też chmury i możliwe przejaśnienia na wybrzeżu. Będą opady deszczu, deszcz ze śniegiem, lokalnie śniegu, a ta temperatura to Suwałki, Białystok plus 1, Łódź i Olsztyn plus 2, z kolei Warszawa, Toruń, Poznań, Lublin, Rzeszów, Kraków, Wrocław. Mogą Państwo jeszcze tę listę przedłużać, tam wszędzie plus 3, a najcieplej w Szczecinie i Trójmieście. 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfona Samsung A70 z pamięcią 128 GB oszczędzisz aż 300 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung oszczędzasz aż 400 zł, płacąc 2199 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Set in my ways, I didn't care how or where I spent my day. But now that all has changed, I never wanna be the same. Love you so that all I know is I don't wanna be without you, baby. Like before, I don't wanna be without you, baby. No more. I confess I could have cared less at the time. Was even glad the nothing I had was all mine. But since the day I fell, I couldn't keep it to myself. Every day you'll hear me say, I don't wanna be without you, baby. Like before, I don't wanna be without you, baby. No. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę! Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Mam wrażenie, że prezydent Putin się bardzo ostatnio ożywił. Od kilku dni postanowił podzielić się ze światową opinią publiczną swoimi refleksjami na temat przebiegu II wojny światowej i tam bardzo mocno oskarża Polskę, twierdząc, że Polska była głównym sojusznikiem Hitlera. Oskarżył też polskiego ambasadora w Berlinie w 1938 roku, Józefa Lipskiego. Nazwał go antysemicką świnią. Po pierwsze, no, skąd wzięło się, czy skąd bierze się to nagłe ożywienie Putina? Myślę, że to wynik ogólnej irytacji Putina. Po pierwsze, zdaje się, że przyczyną bezpośrednią jego historiozoficznych rozważań była uchwała, rezolucja Parlamentu Europejskiego, która potępiała pakt Stalin-Hitler. No więc to oczywiście na pewno go zirytowało. To zresztą jest taki tylko jeden symptom tego, że no ostatnio słabła jednak taka miękka siła Rosji, która zawsze miała swoich zwolenników w Europie wśród wielu partii. Jak czasami przysłuchuje się debatę w Parlamencie Europejskim, mam wręcz wrażenie, że jest jakoś taka już w tej chwili moda na antyrosyjskość, tak? Że wszędzie na przykład są jakieś wybory niezbyt dobrze widziane przez europejskie elity, no to zawsze tam się miesza w to Putin, jak wiadomo, stoi za Borysem Johnsonem ostatnio i za tym wynikami wyborów. No nawet więc ciągle... za Donaldem Trumpem stał. Za Donaldem Trumpem, za Jarosławem Kaczyńskim, za Orbanem, no w zasadzie wszędzie tam, gdzie coś może być złego, co nie znaczy oczywiście, że czasami nie stoi, prawda? Jak to ostatnie zabójstwo w środku Berlina pewnego Gruzina. Także to jest jakby, myślę, że to jest jeden powód. No drugi jest powód tego, że jednak Rosja została bardzo ostatnio mocno też uderzona. Istnieje takie podejrzenie, że Polska się do tego przyczyniła. Chodzi o sankcje związane, nałożone na Niemcy w związku z Nord Stream 2 przez Amerykanów. Więc to w ogóle jest bezprecedensowe i powinniśmy... Czy to byłaby taka forma reakcji i takiej zemsty na Polskę? No tak mi się wydaje. No, a poza tym Polska, jak wiadomo, jest reakcyjna. Teraz jest reakcyjna, więc to tak pasuje trochę do narracji. No dobrze, a sama ta część, nazwijmy to merytoryczne tego zarzutu, bo Putin twierdzi, że do swoich wniosków doszedł ostatnio, niedawno, jak odkrył dokumenty z lat 30., one nim tak głęboko wstrząsnęły, że postanowił się ze światem podzielić właśnie tym szokiem, którego doznał, czytając korespondencję polskiego ambasadora z Berlina z polskimi władzami w Warszawie. Chodzi o jedno zdanie, kiedy to ambasador Lipski relacjonuje swoją rozmowę z Hitlerem, 38 rok i tam padają takie słowa, że kwestia żydowska może zostać załatwiona w ten sposób, że Żydzi wyemigrują do Afryki z kilku państw i tam pada właśnie to zdanie, na które Putin się powołuje, że wtedy Hitlerowi trzeba by było postawić pomnik w Warszawie. No, to jest też przypomnienie pewnego okresu, o którym no, przez pewien czas usiłowaliśmy zapomnieć, albo rzadko podkreślaliśmy, to znaczy tego takiego okresu dobrych relacji między III Rzeszą a Rzeczpospolitą Polską. No i rzeczywiście historycy mówią, że były tego rodzaju wypowiedź pada, dosyć krytyczna, w pewnym kontekście oczywiście, który się wówczas odbywa. No, to jest 38 rok, nikt jeszcze nie wie o Holokauście, prawda? No i wszyscy wiemy, prawda, jakie są konflikty i tak dalej. No ale to jest oczywiście... Ja pamiętam zresztą takie czasy, pan redaktor pewnie pamięta, ale w szkole mówiono, prawda, że za sanacji, sanacja, wiadomo, Göring przyjeżdżał na polowania, więc ten okres od 34, no powiedzmy do początku 39, był kiedyś przez komunistów też używany do legitymizacji swojej władzy po 45 roku w Polsce. Ten flirt elit sanacyjnych z elitami III Rzeszy. Skąd inąd, panie redaktorze, no przecież wiemy, że są w Polsce publicyści, historycy, którzy mówią, że nasz błąd polegał na tym, że ten sojusz się nie rozwinął w sojusz antybolszewicki. Tak? No i to no ale są tak tacy, zresztą ta teza się pojawia w niektórych publikacjach też kiedyś niemieckich, kiedyś taki generał opublikował właśnie taką książkę pod tytułem, że wojna, która miała wielu ojców, no i ojcem tej II wojny światowej była też Polska. No, za Olzie się oczywiście przypomina. No to, tak jak zazwyczaj, no jest to, odnosi się do jakichś tam faktów historycznych, ale Władimir Putin pomija jeden dosyć z jego punktu widzenia może drugorzędny fakt. No właśnie, pakt Stalin-Hitler. No tak, pomija kompletnie pakt Mołotow, które były faktycznym momentem rozpoczęcia eksterminacja polskiej inteligencji, współpraca między 39 a latem 41 roku i tak dalej. Prawda? A na ile ta opowieść Putina może trafić na Zachód? Bo tak jak można śledzić na razie odzew, to on nie jest wielki. Znaczy on jest głównie w Polsce, co jest zrozumiałe. Natomiast na ile to jest przekaz, który może być podjęty, przyjęty przez zachodnie media, że tutaj nagle wielkie odkrycie i Putin występuje w roli tego, który znalazł w archiwach tajne porozumienie i teraz całkowicie zmienia wizję tego, co się wydarzyło. No dzisiaj już jest artykuł Frank Allgemeine Zeitung na ten temat, krytyczny w stosunku do Putina. Tam jeszcze się zwraca uwagę, że w zasadzie Putin też dosyć z pewną sympatią i zrozumieniem odnosi się do polityki niemieckiej tamtego okresu. I że buduje pewną taką paralelę, że to tak, że te Niemcy skrzywdzone w Wersalu, no i w związku z tym, prawda, hitleryzm był jakby zrozumiały i odnosi to, tak twierdzi ten publicysta, trochę do Krymu i do sytuacji Rosji obecnej. To oczywiście dosyć nowatorskie wykorzystanie traktatu wersalskiego do usprawiedliwienia zajęcia Krymu. Tak. No ale do tego się używa historii, więc to jest jakby, natomiast myślę, że widziałem na jakichś takich już portalach prawicowych, że to zostanie podchwycone. Myślę, że wprost tego nikt nie zrobi, nie będzie się odwoływał teraz do Putina, bo jak mówi, jego to soft power nieco osłabła, ale to właśnie przekonanie, że no kiedyś, prawda, po trupie faszystowskiej Polski zrobimy tam, prawda, rewolucję, no to teraz ta Polska, która jest, buduje nieliberalną demokrację, w ogóle jest taka bardzo reakcyjna, więc ja myślę, że to jest dosyć przemyślane, że to trafia tam w jakiś no trafia w tym nerw, sensie, że tak? Przypomnę dwa badanie, które miało miejsce chyba miesiąc temu, gdzie Polskę wymieniono jako jeden z takich krajów najbardziej antysemickich. Potem, kiedy się okazało, że Centrum Szymona Wiesenthala zrobiło inne badanie dotyczące incydentów antysemickich, to żadnego w Polsce nie było. W każdym razie wynika z tego, że taki wizerunek, który się próbuje Polsce przypisać, może być tutaj wykorzystany przez Putina. Jest mało oparte na faktach. To podobnie jest tak samo z praworządnością. Jak się pytamy kogoś, jakiegoś kolegę bardzo przyjętego sytuacją praworządności, a gdzie są te przykłady tych procesów, w których prawa fundamentalne człowieka zostały złamane, gdzie są ci więźniowie, którzy w tysiącach, prawda, gniją w polskich więzieniach, no to w zasadzie nie ma przykładu. Teraz Jan Śpiewak mógłby być przykładem takiego wyroku, no, który powinien obudzić oburzenie jego przyjaciół lewicowych na Zachodzie, no, ale przypuszczam, że to raczej Jan Śpiewak zostanie zaliczony do obozu reakcji niż że ten przypadek stanie się znany. Więc to są takie rzeczy, no właśnie tak, że to jakby pasuje do narracji, tylko mówię, że jest tak obecnie, że ponieważ no, Rosja jednak mimo wszystko zraziła do siebie, powiedzmy, Anglików sprawami Skrypala, Litwinienki. Ostatnio właśnie nawet Niemcy wydalili dwóch dyplomatów niemieckich z Berlina, mimo że no, chcą radośnie nadal budować Nord Stream 2, no to generalnie opinia o Rosji nie jest dobra. No, natomiast no, to zasiane ziarno myślę, że będzie jakoś tam kiełkować w umysłach. Drobna zmiana tematu. My mamy nową Komisję Europejską na czele z Ursulą von der Leyen. Nowy skład. No nie całkiem nowy, bo niektórzy komisarze, chociaż zmieniły się ich zakres odpowiedzialności, ale pozostali. Jak pan profesor ocenia tę nową komisję w porównaniu do poprzedniej? Co to oznacza dla Polski? Pewne podsumowanie, nowy rok przed nami. Będzie mogła się wykazać nowa komisja? No ta komisja będzie się oczywiście koncentrowała na sprawach klimatycznych, więc do spraw takich, które już znamy, walki o praworządność, wartości europejskie, no dojdą te sprawy klimatyczne, no które dzisiaj zdecydowanie są na pierwszym miejscu. Rzeczywiście jest bez entuzjazmu pana profesora podejście do nowej komisji przewodniczącej. No rzeczywiście, no ja niespecjalnie, no tak jak pan powiedział, niespecjalnie dużo oczekuję, bo jest pewna ciągłość. No, jest komisarz Jurowa, prawda, pani wiceprzewodnicząca, jest wiceprzewodniczący Timmermans, bardzo doświadczony przecież i lubiany w Polsce polityk. Jest parę osób, parę ciekawe, no będzie pytanie, no jak się uda pogodzić politykę przemysłową, no, która jakoś jest istotna dla Europy z tą polityką klimatyczną. Na przykład właśnie wyczytałem teraz w gazecie niemieckiej również, że przewodniczący parlamentu ostrzegł, czyli pan nasz kolega Sassoli ostrzegł, że jednak nie można tak zbyt szybko osiągnąć tych celów klimatycznych, bo to wywoła protesty społeczne. Mieliśmy duże demonstracje w Holandii, w Niemczech, rolników. Także to jest bardzo trudne zadanie. No i z drugiej strony mamy też bardzo ambitnego prezydenta Francji, no, który by chciał, który będzie miał silnego swojego człowieka, który na razie, no, jeszcze się nie pokazał, ale zobaczymy, czyli Thierry Bretona, jako bardzo takiego wyposażonego, zarządzającego trzema tam dyrekcjami komisarza. Więc ja myślę, że to się dopiero ułoży i zobaczymy, kto naprawdę będzie rządził. No, wiadomo, że odszedł Martin Zalmajer na placówkę, na wygnanie do Wiedni. Dnia. To był człowiek, który tak naprawdę rządził Unią Europejską przez ostatnie lata w związku z niedyspozycją częstą Jean-Claude Juncker. A na ile ta nowa Komisja Europejska będzie kontynuowała tak nazwijmy to taką troskę o polską praworządność w stosunku do poprzedniej? Przypomnę, kilka dni temu Komisja Europejska powiedziała, że zamierza zbadać nazwijmy to zgodność z prawem europejskim ustaw dotyczących sądownictwa czy tej ustawy dotyczącej dyscyplinowania sędziów i to zrobiła to na etapie, gdy ustawa jeszcze przecież nie została przyjęta formalnie. No to komisarz czy wiceprzewodnicząca Jurowa, no w tej chwili będzie bardzo zaostrzenie naszego konfliktu, bo rzeczywiście jest tak, że po wyroku TSUE, a potem naszego Sądu Najwyższego, no to ta zmiana teraz ustawy kolejna jest uznawana za prowokację. Myślę, jak tylko przez komisję. To przez komisję, tak, zaraz natychmiast, no przez Parlament Europejski, odbyła już przecież się znowu debata w Komisji Libe Parlamentu Europejskiego, więc... Pan profesor już zliczył wszystkie uchwały potępiające Polskę w ciągu ostatnich 5 lat. Nie, ale ostatnio były chyba już 3 debaty, czy 4 na temat Polski, też wychowania seksualnego. No w zasadzie każdy, jeżeli by pan redaktor również zgłosił jakieś zapotrzebne, jakąś debatę wobec Polski, no to na pewno chętnie by to zostało podjęte przez inne grupy polityczne. Zresztą zapytałem kiedyś kolegę z Europejskiej Partii Ludowej, dlaczego oni na przykład w pewnych debatach głosują za tymi debatami, potem nie przychodzą. Na przykład debata o edukacji seksualnej, zakaz, no, penalizacji edukacji seksualnej, w zasadzie odbyła się prawie na pusta sala, to zwykle przychodzą właśnie tacy radykalni lewicowi posłowie, no i garstka naszych, która tam im odpowiada. No ale głosowanie jest potem takie, że i tak 470 europosłów zagłosowało za tym. No tenże kolega z Europejskiej Partii Ludowej Niemiec zresztą powiedział, no przecież to polityk, no oni, prawda, muszą jakoś tym lewicowcom coś. Ale ogólnie rzecz biorąc to jest tak, że Polska jest tym krajem, w którym siły ciemności walczą z siłami dobra. Siły dobra są reprezentowane przez nieustraszonych sędziów, jak sędzia Żurek, który niedawno odwiedził Parlament Europejski. Ostatnio też pan marszałek Grodzki odwiedził Parlament Europejski. No dobrze, a czy na przykład mogła się pojawić siły ciemności? Taka inicjatywa, żeby urządzić debatę w Parlamencie Europejskim na temat, nie wiem, tych protestujących żółtych kamizelek we Francji, starć z prezydentem Macrona i nadużyciem władzy. Bo to jest praworządne. Oczywiście można się zastanowić, czy użycie siły jest proporcjonalne, ale wszyscy zakładamy, że jest proporcjonalne. Natomiast rzeczywiście przełamano jedną barierę. Odbyła się debata i rezolucja w sprawie Malty. Malta była przez całą poprzednią kadencję chroniona. Podobno zresztą na życzenie samego komisarza przewodniczącego Timmermans, ponieważ no, tam jest rząd lewicowy, który należy do tej grupy socjalistów i demokracji, ta partia, więc tam, jak wiadomo, zabito dziennikarkę, która zbyt wnikliwie dociekała, analizowała pewną aferę korupcyjną, której ślady prowadzą aż do premiera Malty. Więc czasami się to zmienia, ale tak naprawdę no, to jest wiadomo, gdzie jest zło, to jest Polska, Węgry głównie. Teraz oczywiście Boris Johnson się wysunął ale jednocześnie Trump się odsunął, ponieważ jednak wygląda na to, że Brexit doprowadzi do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był poseł Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. Zapraszamy Do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując generator pary Philips Perfect Care o ciśnieniu 8 barów, oszczędzisz 200 zł, płacąc 1799 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Jerzy Kazanowski. Dobre wiadomości dla kolekcjonerów numizmatów. Narodowy Bank Polski wyemituje w przyszłym roku ponad 20 monet i jeden banknot kolekcjonerski. Upamiętni w ten sposób ważne wydarzenia i postaci. Wśród nich m.in. beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prace nad tą monetą są już bardzo zaawansowane, mówi Barbara Jaroszek z NBP. Wybraliśmy już pewne zdjęcie, które naszym zdaniem w sposób najbardziej symboliczny przedstawia dzieło i pracę księdza kardynała Wyszyńskiego, ale na tym etapie za wcześnie, aby mówić o samym wizerunku. Mogę tylko powiedzieć Państwu, że moneta będzie wykonana w wersji srebrnej oraz w wersji złotej. Moneta zostanie wyemitowana w czerwcu 2020 roku, a dwa miesiące później pojawi się banknot z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pracujemy nad pięknym banknotem. Mogę już zdradzić Państwu informację, że banknot tym razem będzie zaprojektowany w pionie. To pierwszy taki banknot kolekcjonerski zaprojektowany w ten sposób, który zostanie wyemitowany przez Narodowy Bank Polski. Zapowiada się interesująco. Pełny plan emisji monet i banknotów kolekcjonerskich dostępny jest na stronie internetowej NBP. Nieudany wypoczynek można reklamować, przypomina dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeżeli na przykład na stok trzeba było dojeżdżać dłużej niż zapewniał organizator imprezy, a łazienka jest w korytarzu zamiast w pokoju, będzie można reklamować wycieczkę. Gazeta radzi, aby ewentualne nieprawidłowości zgłaszać możliwie najszybciej i należy to zrobić w sposób opisany w umowie z organizatorem. Roszczenia turystów przedawniają się po 3 latach, przypomina Dziennik. W przyszłym roku będzie mniej niedziel handlowych. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w 2 kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. Według minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg ograniczenie handlu w niedzielę jest niezwykle istotne dla życia rodzinnego. Zależy nam na tym, aby ten czas w niedzielę rodziny spędzały razem po takim całotygodniowym maratonie związanych z pracą, z obowiązkami w szkole. Warto, żebyśmy niedzielę przede wszystkim spędzali z sobą razem, czy na spacerach, czy w inny sposób. Dodatkowo w 2 dni w 2020 roku handel będzie zabroniony po godzinie 14. Dotyczy to Wielkiej Soboty oraz Wigilii Bożego Narodzenia. Nic się nie zmienia w prognozie. Dziś będzie pochmurno z ewentualnymi przejaśnieniami na wybrzeżu. Na próbach chłodniejsze nieco powietrze z północy, co nie znaczy, że będzie mróz. Będzie, proszę Państwa, w Suwałkach na przykład i Łomży +1. W Łodzi i Elblągu +2. W Warszawie, Zielonej Górze, również w Wałbrzychu, a także w tym, jak mu tam, w Bielsku Białej +3, a w Świnoujściu i Trójmieście +4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt.

follow the road till I don't know where it ends. Get out of town. Think I'll get out of town. World is turning. Hope it don't turn away. Spróbujmy teraz popodróżować. Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. A dziś w programie spotkanie z pogromcami mrozu, którzy od wielu lat rzucają wyzwanie naturze. Piotr Marczewski i Walerian Romanowski niebawem wyruszają w kolejną wyprawę Jakucja 2020. Ze śmiałkami rozmawiał Michał Olszański. Walerian, o co chodzi w tym projekcie? 20 stycznia wyjeżdżamy do Jakucji, najzimniejszego regionu na świecie. I tam chcemy zrealizować projekt, to znaczy końcowy etap naszego projektu Oswajamy Mróz. Chcemy przeanalizować, czy dobrze odrobiliśmy pracę domową w tych wcześniejszych projektach, które zrealizowaliśmy w Polsce, gdzie mieszkaliśmy w komorze termoklimatycznej 100 godzin. W ciągu kilku lat zbieraliśmy doświadczenia i teraz razem z Piotrem Marczewskim chcemy się sprawdzić, czy opanowaliśmy temat, czy sobie damy radę. Na czym polega trudność tej Jakucji? Trudność Jakucji polega na wielu czynnikach, które normalnego człowieka nie dotykają. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że 1000 kilometrów w jeździe na rowerze samotnej to przede wszystkim jest samotność, którą trzeba pokonać. To jest walka z samym sobą. To jest coś, co Walerian ma niezwykle dobrze opanowane. Natomiast to też będzie walka z samym sobą dla mnie, kiedy ten marsz będę robił samotny, taki jak ja jeszcze nigdy nie robiłem. Ja robiłem marsze na 50, na 100 kilometrów, natomiast nigdy aż tak długiego marszu i nie w takiej temperaturze. Ty będziesz jechał na rowerze, ty będziesz szedł, Piotrze. Jak długo ma trwać ta próba? Tam jest minus 50 stopni. Lecimy samolotem do Jakucka. Z Jakucka jedziemy samochodami do Ojmiakonu, najzimniejszego miejsca na Ziemi. Tam mamy rekord temperaturowy nawet poniżej 70 stopni. I po kilkudniowej aklimatyzacji stamtąd wyruszamy. To znaczy ja jadę rowerem. Przeważnie wtedy mamy minus 50. Jadę traktem kolymskim. To jest najcięższa droga na świecie, jeżeli chodzi o drogę zimową. Ja będę musiał sobie poradzić sam, bez pomocy z zewnątrz. Będę musiał jechać na rowerze, wprowadzać pewne drzemki, jedzenie, jeść produkty zamrożone i muszę sobie poradzić na tym odcinku. To jest odcinek około 1000 kilometrów. Mi się wydaje, że może mi to zająć nawet tydzień. Ile jesteś w stanie kilometrów pokonać w ciągu doby? Jazda na rowerze w tych temperaturach jest całkiem inna. Jak normalnie jesteśmy w stanie, powiedzmy, w ciągu doby pokonać nawet 400 kilometrów, tutaj uważam, że maksymalny dystans to 200 kilometrów i to już będzie sukces, ponieważ w tych temperaturach się jedzie dużo ciężej. Co wy będziecie mieli ze sobą, Piotrze? Jaki jesteście wyekwipowani? Bo tutaj rower, ty idziesz z kolei pieszo. Nie możecie zabrać ze sobą kilogramów żywności i nie wiadomo jak ciepłych ciuchów. Dokładnie tak jest. Trzeba wziąć pod uwagę, że te dwie nasze aktywności się diametralnie od siebie różnią. Bowiem Walerian podczas tej swojej pracy fizycznej na rowerze będzie generował olbrzymie ilości temperatury, stąd też jego ubiór będzie zdecydowanie lżejszy niż ten mój. Ja będę generował mniejsze ilości temperatury, więc muszę mieć większy zasób ubrań i tego wyposażenia. Co do jedzenia, no pewnie każdy z nas ma już swoje doświadczenie, inne ciało i inne jedzenie będziemy spożywać. Walerian będzie szedł na węglowodanach, być może na tłuszczach. Natomiast no ja chciałbym się skupić na takim traperskim jedzeniu, typowym traperskim, amerykańskim jedzeniu, czyli beef jerky, to co survivalowcy lubią najbardziej. Czy możecie rozpalić ogień? Nie będzie na to czasu, więc nie będę korzystać z żadnego ciepła z zewnątrz, więc trzeba poradzić w tych temperaturach. Więc żadnego ognia, żadnego podgrzewania posiłków, zimne produkty, zamrożone, woda w postaci śniegu, wszystko w mrozie. I ta samotność, o której powiedziałeś, Piotrze, bo wy w zasadzie jesteście gdzieś blisko siebie, no ale to są przestrzenie gigantyczne. To są niezwykle gigantyczne przestrzenie. Ja jeszcze tam nie byłem, Walerian mi wiele na ten temat opowiadał. Mnie to inspiruje, mnie to zaciekawiło i ja już się nie mogę na dobrą sprawę doczekać tego, co tam będzie. To sądzę, że ta noc w tej przestrzeni będzie mniej dokuczająca, dlatego że o wiele fajniej się maszeruje i ja uwielbiam maszerować nocą. Już się do tego dawno przyzwyczaiłem. Natomiast te przestrzenie w dzień prawdopodobnie mogą mnie przerazić, bo pewnie nigdy czegoś takiego nie widziałem. Prawdopodobnie nikt jeszcze nigdy tego nie zrobił i sądzę, że to, czego się nauczyliśmy przez ostatnie lata od siebie, no to będzie miało swój wynik tam, no już na Jakucji. Audycja podróżna. W okresie świąteczno-noworocznym Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na zagraniczny wypoczynek, donosi Polska Izba Turystyczna. Według jej danych największą popularnością cieszy się Egipt, który wybiera 40% decydujących się na zimowe w czasy poza krajem. Na drugim miejscu uplasowały się Wyspy Kanaryjskie. Niebawem rusza nabór na ratowników bieszczadzkiej grupy GOPR. Egzamin dla kandydatów odbędzie się od 10 do 12 dnia stycznia w schronisku Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej. Od kandydatów wymagane jest ukończenie 18 lat, nienaganny stan zdrowia, dobra kondycja fizyczna oraz bardzo dobra znajomość topografii Bieszczad i Beskidu Niskiego. Tak bardzo chciał zdążyć na święta, że doprowadził do ewakuacji lotniska. Polak lecący z norweskiego Stavanger do Szczecina uruchomił alarm przeciwpożarowy, licząc, że dzięki temu uda mu się dotrzeć do samolotu na czas. Plan częściowo się powiódł, gdyż mężczyzna dostał się na pokład. Sęk w tym, że kilka minut później wyprowadziła go z niego policja. Mężczyzna zapłacił też w przeliczeniu 11 tysięcy złotych mandatu. Samych wspaniałych podróży w przyszłym roku. Podróżna powróci. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Po tej opowieści o Jakucji z temperaturą spadającą poniżej minus 50 stopni, może malutka jeszcze rozgrzewka. Wszystko wskazuje na to, proszę Państwa, że dojechaliśmy do końca ostatniej porannej piątkowej audycji 2019. Chciałem bardzo podziękować za to, że mimo okresu po i przedświątecznego, czyli pewnego lenistwa i rozluźnienia, mieli Państwo, przynajmniej część ze słuchaczy, czas na telefon do nas albo napisanie jakiejś wiadomości, życzeń, których była cała chmara i pozdrowień. Bardzo nam było przyjemnie prowadzić tę audycję, wiedząc, że ktoś jej słucha. Nam, czyli Piotrowi Łodejowi, Halince Wachowicz, Agnieszce Łukasiewicz i mnie. A ja się nazywam Wojciech Mann i wszystko wskazuje na to, że tak samo będę się nazywał w przyszłym roku. I w związku z tym mogę obiecać to, co robiłem co piątek. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się nawet jeszcze w tym roku, w niedzielę. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfona Samsung A10 z 8-rdzeniowym procesorem zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 549 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy